Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Jest ósma, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis, który przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Dziś decyzja w sprawie Pawła S. Już wiadomo, że twórca Red is Bad nie może być świadkiem koronnym. Europa gratuluje Mai Sandu zwycięstwa w wyborach w Mołdawii. Prozachodnia kandydatka wygrała mimo ingerencji Rosji. A kto wygra wybory w USA? Według sondaży Kamala Harris i Donald Trump mają równe szanse. Prokuratura podejmie dziś decyzję, czy wystąpić do sądu o przedłużenie aresztu o 3 miesiące dla Pawła S., twórcy Red is Bad. Jeśli śledczy nie zdecydują się na taki krok, to areszt zostanie uchylony i, jak twierdzi Gazeta Wyborcza, będzie oznaczać to, że założyciel marki odzieży patriotycznej poszedł na współpracę w śledztwie. Według doniesień Gazety Wyborczej Paweł S. nie ma szans na zostanie świadkiem koronnym, bo jak twierdzą informatorzy dziennika, nie ma ona sztyle do zaoferowania. W grze jest nadal opcja tak zwanego małego świadka koronnego. W przypadku współpracy z organami ścigania przedsiębiorca mógłby liczyć na złagodzenie ewentualnej kary, a nawet jej warunkowe zawieszenie. Zdaniem gazety Paweł S. mógłby obciążyć najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Twórca marki Red is Bad w ubiegłym tygodniu został przewieziony z Dominikany do Polski. Potem w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Paweł S. złożył wyjaśnienia, a zarówno prokuratura, jak i obrońca nie informują, czy przyznał się do stawianych mu zarzutów, a grozi mu do 10 lat więzienia. Liderki unijnych instytucji pospieszyły z gratulacjami dla prozachodniej prezydent Mołdawii, która pozostanie na stanowisku na kolejną kadencję. Maja Sandu wygrała w drugiej turze wyborów prezydenckich z prorosyjskim kandydatem Aleksandrem Stoianoglu. Wpisy na portalu X z tej okazji opublikowały przewodniczące Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. O szczegółach Beata Pumecka. Szefowa Komisji Europejskiej napisała, że pokonanie wyzwań w tych wyborach wymagało wyjątkowej siły. Ursula von der Leyen nawiązała do bezprecedensowej ingerencji Rosji, kupowania głosów i kampanii dezinformacji oraz manipulacji. O niezwykłej odwadze Mai Sandu i o przywództwie w obronie mołdawskiego narodu napisała z kolei przewodnicząca Europarlamentu. Roberta Metsola i Ursula von der Leyen potwierdziły wolę dalszej współpracy i wsparcia Mołdawii na jej europejskiej drodze. Beata Płomecka, Polskie Radio. Radio Bruksela. Do zwycięstwa prozachodniej kandydatki odniósł się też już wieczorem w mediach społecznościowych polski premier. Mimo agresywnej i masywnej ingerencji Rosji w mołdawskie wybory prezydenckie, Maja Sandu najprawdopodobniej pokonała faworyta Moskwy. Miejmy nadzieję, że ten trend utrzyma się przez najbliższe dni i miesiące, także w innych krajach, napisał Donald Tusk. To już naprawdę ostatnie godziny kampanii wyborczej w USA. Już jutro dzień wyborczy, w którym głosować pójdzie większość Amerykanów. Sondaże nie przesądzają, kto wygra te wybory. Kamala Harris zyskuje w Stanach Amerykańskiego Południa, ale nieznacznie słabnie w przemysłowych stanach regionu Wielkich Jezior. Wyścig jest bardzo wyrównany. Na finiszu kampanii wyborczej Donald Trump wygłosił kolejną kontrowersyjną opinię. Były prezydent USA powiedział, że nie miałby nic przeciwko temu, aby oddano strzały do dziennikarzy. Podczas wieców w Pensylwanii Donald Trump narzekał na kuloodporną szybę, która ustawiana jest wokół niego od czasu próby zamachu. Mamy tu kawałek szkła, ale tak naprawdę otaczają mnie media, które rozpowszechniają fake newsy. Aby mnie trafić, ktoś musiałby przez nich strzelać. Nie przeszkadzałoby mi to. Nie mam nic przeciwko temu. Sztab Donalda Trumpa zapewnił, że były prezydent nie miał na myśli wyrządzenia krzywdy dziennikarzom. Wypowiedź byłego prezydenta odzwierciedla jednak coraz bardziej bezwzględną retorykę, jaką posługuje się podczas kampanii. Kilka dni temu zasugerował, że jego przeciwniczka Liz Cheney nie byłaby takim jastrzębiem wojennym, gdyby znalazła się naprzeciwko plutonu egzekucyjnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zmiany w przepisach dotyczących fizjoterapeutów i dostępu do rehabilitacji domowej. Tego ma dotyczyć spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. W spotkaniu ma wziąć udział ministra zdrowia Izabela Leszczyna oraz przedstawiciele NFZ-u i Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Pracodawców Rehabilitacji Grzegorz Wietek mówi, że spotkanie w resorcie będzie dotyczyło przede wszystkim zarządzenia prezesa NFZ, które w jego opinii od nowego roku praktycznie likwiduje całą rehabilitację domową. Ono wprowadza ograniczenie, które w okresie przejściowym, czyli od 1 stycznia do 30 czerwca przyszłego roku ogranicza możliwość realizacji rehabilitacji domowej do 20% posiadanego potencjału przez rehabilitacje, które mają podpisany kontrakt ambulatoryjny, a od 1 lipca całkowicie likwiduje możliwość wykonywania takiej rehabilitacji. Według szacunków Ogólnopolskiego Porozumienia Pracodawców Rehabilitacji na skutek zarządzenia prezesa NFZ od 1 stycznia pracę może stracić 20 tysięcy fizjoterapeutów, a około 1 000 000 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pozostanie bez opieki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To był klasyk przy Łazienkowskiej, Legia lepsza od Widzewa, a to wszystko obserwował Dariusz Urbanowicz. To prawda, Legia pokonała Widzew Łódź w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2-1 po golach Bartosza Kapustki na 1-0 i szybkim wyrównaniu Sebastiana Kerka. Długo na tablicy wyników widniał remis, ale 3 punkty wojskowym uratował Paweł Wszołek w końcówce spotkania. Trener RTS-u Daniel Myśliwiec, zdroworozsądkowa. Jeżeli wiesz, że robota jest okej, zasłużyłeś na więcej niż dostałeś, czyli na pewno więcej niż 0 punktów, to owszem, jest optymizm i ten optymizm oczywiście i wszystkie rzeczy dobre wypunktuje piłkarzom i pokaże, że idą w dobrym kierunku, bo uważam, że idziemy w dobrym kierunku, ale jestem człowiekiem, jestem osobą, która chce zawsze wygrywać i nie będę skakał po szatni, po konferencji, mówił, ale super, przegraliśmy na Legii. Lechia Gdańsk z kolei przegrała z Krakowią 1-2, Górnik Zabrze nie znalazł sposobu na mistrza Polski, Jagiellonia Białystok 0-2, a Radomiak podzielił się punktami z Piastem Gliwice. 1-1 liderem, wciąż Lech Poznań, ale na remisie z Jagą i punktem przewagi nad Rakowem Częstochowa. Iga Świątek zabrała się do obrony tytułu w turnieju WTA Finals w Riyadzie. Poszło jej dobrze, pokonała Barborę Krejcikową 4-6, 7-5 i 6-2 i choć po meczu mówiła o pewnym zardzewieniu i wyjściu z bagna, po ciężkim początku spotkania, ważnych przełamaniach mogła być zadowolona z wyniku. Jutro Świątkówna zagra z lepszą z drugiego pojedynku grupowego tej grupy, Coco Gauff, która bez większych problemów uporała się z Jessicą Pegulą 6-2, 6-3 i 6-2. Dziś się w Riyadzie 2 mecze, Rybakiny z Żęk i Sabalenki z Paolini. W jedynym wczoraj starciu ekstraklasy koszykarzy Czarni Słupsk wygrali z Legią Warszawa 83-60. To już 5. kolejka rozgrywek. Dla Słupszczan to ważne zwycięstwo, twierdzi trener Mantas Czesnauskis. Chciałem pogratulować swojemu zespołowi. Naprawdę graliśmy bardzo dużą energią. Piękną koszykówkę graliśmy, co chodzi o obronę. Taką Legię zaczynamy na 60 punktów. Byliśmy bardzo agresywni i na pilce, i na pick and roll, to nam skutkowało dużo kontr, dużo przychwytów i chcemy tak grać. Cieszę się, że zawodnicy po pierwszym zwycięstwie nie myśleli, że już zrobili coś super, tylko jedno zwycięstwo. Ja im mówiłem to. Zrobiliśmy Toruniu pierwszy krok, teraz robiliśmy drugi. Chcemy tak powoli budować nasz zespół. Do tematów sportowych w Trójce wrócimy jeszcze za godzinę. Słońce nieśmiało wyjrzało zza chmur nad Myśliwiecką. Ciekaw jestem, jak to wygląda u Państwa, bo według prognozy zachmurzenie ma być dziś duże i całkowite na zachodzie i południowym zachodzie kraju, ale im dalej w las, to znaczy im dalej w ten poniedziałek, tym większe rozpogodzenia będą nadchodzić z północnego wschodu. Tam, gdzie będą te gęste chmury, tam będzie dziś padać, a termometry maksymalnie pokażą na przeważającym obszarze kraju od 7 do 11 stopni. Wiatr ma być na ogół słaby, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1016 hektopaskali i będzie rosnąć. 8 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. 2 dwójki i 7 trójek to numer do nas i już teraz zapraszam Państwa do udziału w mniejszej grze, ta około 8.40. Wcześniej, bo za kilka minut gościem Renaty Grochal w rozmowie politycznej bez uników będzie Miłosz Motyka, wiceminister klimatu z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Elżbieta Malinowska audycję realizuje, Monika Suszek ten program przygotowała, Stanisław Perzyna czeka na Państwa zgłoszenia do mniejszej gry, ja się nazywam Robert Grządowski, także czekam. Jesteśmy z Państwem do 9.00. Śpiewa pani, śpiewa pan i machają patrząc w dal. Niedobrze mi, znów ze mnie drwisz i czuję wstyd, tak wielki wstyd czuję, bo podsuwasz mi pod nos, że przecież miałaś swój czas, ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci. że czy szansę ci dam, jeżeli niechętny od lat. Od lat nie lubię cię. Całe rzędy sztucznych braw, nikt się już nie umie śmiać. Czy jesteś tym, czym chciałaś być? Bo wszystkim tu za ciebie wstyd, a ty nic. I tylko ciągniesz w dół. A przecież miałeś swój czas, ufałem ci wcześniej. Patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście. Od lat, od lat nie lubię cię. Smuci twój stan, pamiętam te lepsze. Czy szansę ci dam, jeżeli niechętnie? Od lat, od lat. Miałaś swój czas, ufałem ci wcześniej. Patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście. Od lat, od lat nie lubię cię. Nie ma już szans, prysnęło zaklęcie. Więc ostatni raz kłamiemy wzajemnie. Mój świat to twój świat i lubię cię. To Dawid Podsiadło i nie lubię cię. I to Dawid te słowa wyśpiewał. Ja bym do państwa tak nie powiedział nigdy. A już za chwilę będzie 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska PSL Trzecia Droga. Witam pana. Dzień dobry. Znajoma wiceministra Dariusza Klimczaka z PSL, 29-letni brat wiceministra Konrada Wojnarowskiego, syn wiceszefa ludowców Andrzeja Grzyba, podwładna mazowieckiego barona PSL Adama Struzika. Oni wszyscy dostali posady w należącej do PKP spółce Natura Tur, bez konkursów. Donosi Onet. I co pan na to? Wewnętrzna kwestia spółki, jak wygląda regulamin nominowania czy delegowania na konkretne stanowiska, ale pani redaktor tu wspomniała hasłowo, kto jest kim, a może po prostu wieloletnia dyrektor w jednostce samorządowej, może wieloletnia odpowiedzialna za korporacyjny, w jednej z firm korporacyjnych, kapitał też prywatny. No to powiedzmy w szczegółach. Prezesem została Jolanta Sobczyk, znajoma pana ministra Klimczaka, nadzorującego PKP i wcześniej pracowała w Gminnym Centrum Kultury. A jeszcze? Była dyrektorką, nie ma doświadczenia w zarządzaniu dużymi firmami. Ma. 29-letni Miłosz Wojnarowski, brat wiceministra funduszy i polityki regionalnej z PSL-u, wszedł do Rady Nadzorczej. Nie było żadnych konkursów, a odpolitycznienie władz spółek Skarbu Państwa było w umowie koalicyjnej. Pani Jolanta Sobczyk, tak? Nie ma doświadczenia według pani redaktor w zarządzaniu... dużymi spółkami. Ma. Jakie? Ma. Jakie? W dużej prywatnej firmie pracowała na stanowisku kierowniczym, więc zarządzała... Nie podam nazwy, bo to jest... myślę, że to nie od tego jest publiczne radio, ale w prywatnej firmie pracowała także, gdzie kierowała ludźmi, pełniła kierownicze stanowisko, więc ma kompetencje do tego, by pełnić taką funkcję. A dlaczego nie było konkursów? Ale to jest wewnętrzny regulamin spółki, od lat taki jest, więc... Transparentne konkursy w spółkach Skarbu Państwa były jednym ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. I takie konkursy są. Ale dlaczego Orlen, tutaj nie było konkursów? PGE, to jest spółka zależna od PKP, więc... I co z tego? No to o to należy pytać spółkę. A na czele, nie nadzoruje PKP, nadzoruje Dariusz Klimczak i nagle szeroką ławą idą jego znajomi do tej spółki. To znajomi, takie standardy obiecywaliście? Znajomi, ale też osoby, które są kompetentne. Miłosz Wojnarowski, z tego co wiem, adwokat. 29-letni? Tak. W Radzie Nadzorczej? W Radzie Nadzorczej. No więc nie w zarządzie, czyli pełni de facto kontrolę nad zarządem. No właśnie, 29-latek kontroluje panią, która była wcześniej dyrektorem. Nie chce odbierać nikomu kompetencji, ani ze względu na wiek, ani ze względu na jego doświadczenie. Ale PiS mówił to samo. Więc mam nadzieję, że... Panie ministrze, miały być konkursy. Dlaczego tu nie było konkursu? Ale bo tu w tej spółce nigdy nie było konkursów. Ale wy mieliście zmienić te standardy. No to pewnie tutaj już jest pytanie do właściciela danej spółki. Czyli trzeba czegoś takiego jak w totalizatorze sportowym było, że trzęsienie ziemi, prezes jest odwołany po interwencji premiera? No ja widzę tutaj osoby, które mają odpowiednie kompetencje na te stanowiska, więc wierzę, że to była jedyna ich rekomendacja. Natomiast jeśli chodzi o te konkursy, o które pani redaktor pytała, ale to dlaczego, tak, one są. Dlaczego nagle do spółki idą działacze PSL-u? I przypomina mi się, jak rządziliście poprzednio w koalicji z Donaldem Tuskiem i wtedy też tak było. PSL-u. Innych osób, które są związane albo pełniły jakiekolwiek funkcje z ramienia innych formacji politycznych, też zarządcze, nie ma. Ale ja pytam o tę konkretną spółkę. Więc no tutaj mamy osoby, które mają kompetencje do zarządzania nią, więc wierzę, że się z nich wywiążą. No trudno mi odpowiadać też na temat osób, których nie znam. Dobrze, dalej, w ogóle nie znam. Dalej już w tej sprawie. Natomiast w sprawie, spółek Skarbu Państwa pójdziemy, bo mamy konkursy. Nie ma żadnego wójta z PSL-u, który jest w zarządzie Orlenu. Nie ma żadnego wójta z PSL-u, który jest w zarządzie PGE, Enei. Ale są działacze, którzy są w mniejszych spółkach. Ale... No nie, no panie redaktor, no ale mówi pani o osobach, które mają odpowiednie kompetencje na dane spółki, a ja mówię o spółkach Skarbu Państwa, co do których miały być konkursy, więc są. Tam są konkursy, w Orlenie, w PGE i to jest kompletnie nieporównywalne w sytuacji, w której do zarządu Orlenu wchodziły wówczas osoby bez żadnych kompetencji, absolutnie bez żadnych kompetencji, bo Daniel Obajtek takich kompetencji po prostu nie miał, a został szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. No ale mówili, ale był wójtem, tak samo jak pan mówi, ale ta pani pracowała wcześniej w spółce prywatnej i nie chce pan podać w jakiej spółce, czy to była duża spółka, czy to była mała spółka. Duża, więc jestem przekonany, że ma większe kompetencje niż ci nominaci z PiS-u. Zwracam do tego, ponieważ w spółkach Skarbu Państwa, jak Orlen, jak inne, są konkursy. I tak, i tam osoby wyłonione na stanowiska zarządcze są właśnie z konkursu. Czyli są spółki, proszę państwa, gdzie są konkursy, a są takie mniejsze spółki, które nie są tak bardzo pod kontrolą opinii publicznej, dziennikarzy, gdzie mogą sobie partyjni działacze posady dostawać bez konkursów. Ale są też osoby, które nie są w partiach politycznych, a działają i też tak, i pracują w takich spółkach, i pracują od lat, i pracują w ministerstwach. Więc sugerowanie tego samego obecnej koalicji PiS-owi jest po prostu nieuprawnione. No jest trochę może inaczej, ale działacze... Nie, nawet nie trochę. Ale przypomnę tylko, że odpolitycznienie władz spółek Skarbu Państwa było w umowie koalicyjnej i jak rozumiem jest to jedna z tych obietnic, która nie została dotrzymana. Dzisiaj kolejna próba wezwania Zbigniewa Ziobry przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Stawi się? Nie. Nie, Zbigniew Ziobro nie przyjdzie. Wielokrotnie stawiał się ponad prawem. On się zachowuje, jakby wybory 15 października w ogóle się nie odbyły. Uważa, że dalej jest bezkarny, bo może być. Zasłania się swoim stanem zdrowia, choć wiemy, że jest to tylko zasłanianie się, bo gdy sprawa dotyczy jego personalnie, jak chociażby pojawił się w jednej z prokuratur, bodajże w Sieradzu. Więc to jest po raz kolejny taki przykład buty i arogancji, którym się wykaże Zbigniew Ziobro i myślę, że po kolejnym jego niestawieniu się będzie potrzeba wysłania wniosek, pewnie o jego doprowadzenie, bo tutaj innej drogi może nie być. Ale czy kto na tym zyska bardziej? Na tym, jeśli chory Ziobro będzie przez policję doprowadzany przed oblicze komisji? Czy komisja na tym nie straci? uczciwi się nie mają czego obawiać. Ja pamiętam takie słowa ministra Ziobry, który twierdził, że ze stycznia lub lutego, że on chętnie się sam stawi przed taką komisją i wyjaśni, na czym polegała cała procedura związana z systemem Pegasus, więc no, liczę, że będzie konsekwentny w tej swojej deklaracji. No, Ziobro też w swoim ostatnim przemówieniu w Sejmie krzyczał, nie bądźcie fujarami, do posłów, przypominając, że nie byli w stanie postawić go przed Trybunałem Stanu kiedyś. Dlaczego teraz, mimo że wzywał Ziobro polityków, żeby byli odważni, żeby badali jego działalność, myślę, że nie zdawał sobie sprawy z tego, że sprawiedliwość go naprawdę dosięgnie i że będzie władza, która będzie skrupulatnie analizowała jego działania, to co robił PiS, to co robiła suwerenna Polska, to na co mamy jeszcze dokumenty, więc Zbigniew Ziobro się po prostu tej odpowiedzialności boi. Oczywiście poza silnego ministra, silnego szeryfa, to jedno, ale tak naprawdę no, okazał się tym, czym tak naprawdę komu zarzuca Mateusza Morawieckiego. Stał się po prostu miękiszonym, bojąc się stać przed komisją śledczą, wyjaśnić tę sprawę. Mógłby przecież uczciwie, nie mają się czego obawiać, powiedzieć wszystko ze swojej perspektywy, ale nie chce tego robić. A Mateusz, bo wie, że ma bardzo słabe wytłumaczenie. Mateusz Morawiecki ma się czego obawiać? Paweł S., twórca marki Red is Bad, został deportowany do Polski z Dominikany. To jest niezwykle bulwersująca zeznaje, sytuacja. Zdaje się przed prokuraturą. Najpierw o całym obrazie tej sytuacji. Kiedy to się wydarzało? Jakie to miało tło? Czy ten pan, Paweł S. i jego firma zarabiała w sytuacji no, kryzysowej, pewnej tragedii? Zarabiała, jeśli chodzi o pandemię, zarabiali, jeśli chodzi o wojnę. No, jak to jest, że przy władzy polityków PiSu są firmy, które zarabiają na takiej tragedii? Jak to jest, że przy władzy polityków PiSu i politykę i nienawiść robi się na tragediach, jak chociażby pokazał to raport z podkomisji smoleńskiej? Jak to jest, że ta poprzednia władza na właśnie tych sytuacjach sprawiała, że niektórzy mogli dorobić? Kupić tanio agregaty w Chinach i sprzedać drogo przez RARS je na Ukrainę. No to jest rzecz totalnie dyskwalifikująca i ktoś musiał na to pozwolić. Ale pytanie jest takie, czy... Nie wierzę. Wtedy Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, dzisiaj my ją przepisaliśmy bezpośrednio pod kompetencje i zarząd Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ona wówczas podlegała Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Więc trudno sobie wyobrazić, by szef tej kancelarii i pan premier nie mieli wiedzy na temat takich praktyk i wielomilionowych przetargów. No, albo procedur bez przetargu, bo takie też były. No, trudno sobie wyobrazić, by Mateusz Morawiecki nie miał o tym żadnego pojęcia, więc na pewno w tej sprawie będą obciążające go zeznania. Ale czy te pieniądze, które Paweł S. dostał z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, poszły do jego kieszeni, czy one poszły do... To jest sprawa, która wymaga wyjaśnienia, ale przez śledczych. Tutaj jako politycy nie mamy takiej wiedzy. Nie chcemy też szafować wyrokami. Natomiast jeżeli Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych w taki sposób działała, to jest to działanie po prostu niegospodarne, wprost. Jeżeli mogła kupić coś w Chinach, ale szukała pośrednika, pewnie szukała pośrednika, któremu zapłaci trzy razy więcej. No to jest to rzecz, która nie ociera się, tylko jest wprost niegospodarnością i w tej sprawie Michał K. również będzie odpowiadał, a to jest przecież bardzo bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, kandydat PiSu w wyborach, więc jeśli dzisiaj słyszymy te zapewnienia polityków PiSu, że oni z Pawłem S. nie mają nic wspólnego, to z Michałem K. już mają, a myślę, że on w tej sprawie mógłby naprawdę mieć wiele do powiedzenia. No też być może wróci do Polski, na razie siedzi w areszcie w Londynie i może się dowiemy... No wracają niektórzy Polacy z zagranicy w ostatnim czasie, jak Paweł S., także Michał K. też wróci. Tak, kiedy ustawa wiatrakowa? To jest ustawa, która jest na etapie uzgodnienia, jeśli chodzi o opinie i uwagi, które do nas spłynęły. Jesteśmy po etapie konsultacji, więc myślę, że w ciągu najbliższych tygodni te wnioski przeanalizujemy. Ale, i zostanie ona skierowana na ostatni etap uzgodnień międzyresortowych. Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej alarmuje, że ustawa w tym kształcie uniemożliwi realizację wielu inwestycji wiatrakowych. Chodzi o zakaz budowy wiatraków w odległości 1,5 kilometra od niektórych obszarów ochrony przyrody Natura 2000. 20% kraju jest objętych takimi regulacjami. Dzisiaj 17% kraju jest objętych możliwością lokalizowania lądowych elektrowni wiatrowych. Zmiany przez nas proponowane zwiększą ten obszar do 24%. Ta zmiana, o której pisze Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, zwiększy ten potencjał o 1% do 1,5%. I jest to zmiana, która jest dyskutowana. Jesteśmy w bezpośrednim dialogu z branżą. Nie tylko jeśli chodzi o tę ustawę, ale i inne przyspieszające procedury, bo to jest duża ustawa. I tak, przyglądamy się tej uwadze i ona na pewno będzie przedmiotem ocen i przedmiotem analiz. Niewykluczone, że skłonimy się do tego, by tę uwagę uwzględnić, ale ona musi być też wynikiem konsensusu międzyresortowego. Sporo właśnie z opinii do nas spływało w zakresie tej konkretnej uwagi, tej konkretnej, tego konkretnego zapisu 500 metrów od obszaru Natura 2000, ale my też chcemy zadbać o formę ochrony przyrody, zadbać o środowisko, więc ja jestem tutaj przekonany, że dobry konsensus wybierzemy, ale likwidujemy zasadę 10H, złą, szkodliwą zasadę, która blokuje ten potencjał energetyki wiatrowej w Polsce i liczę, że jeszcze w tym roku ta ustawa zostanie do parlamentu przesłana. Musimy zmierzać do końca. Chcę pana zapytać jeszcze krótko, czy zrobicie porządek z myśliwymi? Kolejny wypadek mieliśmy niedawno. Myśliwy postrzelił kobietę w plecy na jej własnej posesji pod Częstochową. Wierzę, że to był nieszczęśliwy wypadek, który wynikał z nie z niezachowania procedur, ale z przypadku losowego, co nie zmienia faktu, że powinno też przedyskutować się zmiany w prawie dotyczące posiadania broni, dotyczące też badań okresowych dla myśliwych, choć tutaj te koszty powinno oczywiście wziąć na siebie państwo, jeżeli taki obowiązek na myśliwych miałoby nałożyć. I nie tylko na myśliwych. Ale państwo powinno zapłacić za badania myśliwych? Wie pani, jeżeli państwo, to jest jeden z postulatów myśliwych właśnie, bo jeżeli myśliwi mówią, państwo chce nam nałożyć konkretne obowiązki, to my też, nie wszyscy może, ale niektóre grupy z nas też do tych badań okresowych powinni się dobrze przygotować. Też to trwa. Lekarze na to zwracają uwagę, że to kosztuje. Więc to jest szeroki proces, który zresztą nie będzie według mnie... Ale jak kierowcy robią badania okresowe... Też, ale nie tylko. Znaczy, ja pani redaktor chcę zwrócić uwagę, że nie tylko myśliwi, ale wszyscy ci, którzy dzisiaj posiadają broń lub mają do niej uprawnienia, powinni przechodzić takie badania z punktu widzenia bezpieczeństwa każdego obywatela. Kiedy będzie zmiana w prawie? To jest już właściwość Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pewnie nasz resort też będzie w tym partycypował, więc wierzę, że tutaj ten konsensus jest możliwy, bo to jest w interesie. Chcę to jasno powiedzieć. Ale myśliwi, przeciwko. Nie, pani redaktor, nie są przeciwko. Nie wszyscy myśliwi są przeciwko. Jest wielu myśliwych też tackich, którzy zasiadają w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego, którzy mówią o tym, że są w stanie dyskutować nad tą propozycją, tylko też zwracają uwagę na koszt i na cały proces trwania tego, tych badań. Więc i tutaj stawiamy kropkę na antenie. Ja w ten kompromis po prostu wierzę. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska PSL Trzecia Droga, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tym, czy deweloperzy wpłacali na kampanię PSL-u. Autopromocja. Zakamarki Białego Domu. To już wiemy, fragmentów czyjej książki będziemy słuchali. Biały Dom uważany jest za własność narodu amerykańskiego i pozostaje otwarty dla Amerykanów od początku swojego istnienia. Głosu Markowi Wałkuskiemu użycza Jędrzej Hycner. Od czasu do czasu pojawi się też sam autor. Groźny gad mieszkał podobno w wannie łazienki obok sali wschodniej, wywołując przerażenie gości, którzy do niej wchodzili. Dzisiaj około 11:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, AMD Ryzen 7. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2649. Teraz za 2499 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Za oknem coraz zimniej? Ogrzeje Cię gorąca oferta Mercedes-Benz na wyjątkowe samochody dostępne od ręki. Wejdź na najwyższy poziom komfortu, stylu i nowoczesności spod znaku trójramiennej gwiazdy. To najlepszy moment, by spełnić marzenie o zakupie nowego Mercedesa. Odwiedź autoryzowanego dealera Mercedes-Benz i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Nie czekaj, liczba samochodów jest ograniczona. Więcej na mercedes-benz.pl. Masz już pomysł na kolejne zakupy? Jak tak, to Allegro. A jak cenisz bezpieczne kupowanie, to Allegro Protect.

wielokrotnie stawiał się ponad prawem. On się zachowuje, jakby wybory 15 października w ogóle się nie odbyły. Uważa, że dalej jest bezkarny, bo może być. Zasłania się swoim stanem zdrowia, choć wiemy, że jest to tylko zasłanianie się, bo gdy sprawa dotyczy jego personalnie, jak chociażby pojawił się w jednej z prokuratur, bodajże w Sieradzu. To jest po raz kolejny taki przykład buty i arogancji, którym się wykaże Zbigniew Ziobro. W razie niestawienia się Zbigniewa Ziobry komisja podejmie dziś decyzję o ewentualnym doprowadzeniu byłego ministra przez policję. Co najmniej 20 osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych, gdy autokar stoczył się do wąwozu w północnych Indiach. Trwa akcja ratunkowa. Pasażerowie nadal mogą być uwięzieni we wraku pojazdu. Najciężej ranni ewakuowani są do szpitali śmigłowcami. Kolejny serwis w Trójce o 9. Na przeważającym obszarze kraju będzie dziś maksymalnie od 7 do 11 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźnie i w górach, tam od 3 do 6. Na zachodzie i południu Polski możliwe będą słabe opady deszczu oraz mrzawka. A skoro sami Państwo temat wywołali, to w Grzędach na Dolnym Śląsku będzie dziś 8 stopni Celsjusza. O! 25 minut mamy do godziny 9. Dynamicznie mija ten poniedziałkowy poranek, prawda? Przypominam, że w przyszłym tygodniu poniedziałku nie będzie. Jest odwołany. Ot, taka pozytywna myśl na dobry początek tygodnia. A jeszcze lepszy może być ten dzisiejszy poniedziałek po zwycięstwie w mniejszej grze, bo wygrana to oczywiście satysfakcja, ale też możliwość wysłuchania ulubionej piosenki z radiowego głośnika. Panie, panowie, kto chce spróbować swoich sił? 2 2 i 7 3, tu przyjmujemy zgłoszenia. Zapraszam. 22 i 7 3. It's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is that you're in love with someone else. It should be me. It should be me. Sacred parts, your getaways, you come along on summer days. Tenderly, tastefully, and so may we make time, try and find somebody. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chapel Roan, Good Luck Babes, znakomity utwór o każdej porze dnia i nocy, ale o poranku w Trójce myślę także, a mamy 18 minut do 9. Mniejsza gra. I są z nami pan Michał z Gliwic, dzień dobry. Dzień dobry. I pani Paulina z Serca Gór Świętokrzyskich z Nowej Słupi, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Paulino, orzeł czy reszka, bo pani nam wylosuje kolejność odpowiadania na pytania. Orzeł, poproszę. I znów na krześle gdzieś mi ta moneta wylądowała. Jest to orzeł, pani chce odpowiadać pierwsza czy druga? Pierwsza. Pani Paulina będzie pierwsza, pan Michał będzie drugi, to mam zanotowane. Mam nadzieję, że się nie pomylę. Gdybym się pomylił, proszę krzyczeć, powstrzymywać. Błędy też się zdarzają przecież. Ale mam nadzieję, że państwo będą bezbłędnie odpowiadać. Pani Paulino, pierwsze pytanie to kategoria kulinaria, choć także trochę polityka. Wczoraj Mołdawia wybrała prezydenta, w zasadzie prezydentkę, bo została nią prozachodnia Maia Sandu. W Mołdawii, podobnie jak w Rumunii, znany jest narodowy przysmak, który robi się z mąki lub kaszy kukurydzianej gotowanej na wodzie lub mleku z dodatkiem soli. Takie, można powiedzieć, narodowe danie Rumunii i Mołdawii. Jak się nazywa? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. To danie to mama łyga. Taka nazwa, mama której łyga. W Polsce używamy, podejrzewam, przy okazji różnych innych potraw, ale tam to właśnie ten narodowy przysmak w Mołdawii i Rumunii. Nie ma punktu dla pani Pauliny, teraz pan Michał. I panie Michale, to także będzie ta sama kategoria, bo pozostajemy w temacie wyborów i kulinariów. Tym razem będzie Gruzja, która niedawno głosowała w wyborach parlamentarnych, ale nie o wybory pytamy, a o kuchnię. Gruzińska kuchnia podbija podniebienia na całym świecie chlebem z dodatkami sera owczego lub mięsa. Jak to się nazywa? Cinkali. Chodziło nam o haczapuri. Haczapuri. Chociaż tam to też jest, zdaje się, gruzińska potrawa. Był pan bardzo blisko. Na razie 0-0. Po pierwszej serii pytań kulinarnych. Zobaczymy, jak państwo sobie poradzą z drugą serią. Odpowiada pani Paulina. Pani Paulino, dokładnie 16 lat temu zmarł Michael Crichton, amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy, ale też autor znanych powieści określanych jako techno-thrillery, z których jednym był Park Jurajski. No i pytanie może nie dotyczy samego Michaela Crichtona, tylko tego, kto pani Paulino wyreżyserował w 93 roku thriller Park Jurajski, który zdobył aż 3 Oscary. Bardzo poważne nazwisko w Hollywood. Tak, i to jest to nazwisko, które ma się na końcu języka, a bardzo ciężko jest znaleźć. Może być strzał. Strzał. Chyba nie uda. No nie dam rady dłużej trzymać tego czasu. Steven Spielberg. Steven Spielberg to jest reżyser Parku Jurajskiego. Ale czasami rzeczywiście gdzieś na końcu języka ten pan Steven się ukryje. No to szansa przed panem Michałem, by zwyciężyć dzisiaj w mniejszej grze. Panie Michale, mam nadzieję, że uważnie pan słucha Trójki od rana. Tak. Tak? No to może się uda. Jak nazywa się najnowsza książka Marka Wałkuskiego, której fragmenty dziś o 11.45 będzie można usłyszeć w Trójce? O Białym Domu, ale tu nie znam. No też liczyłem na jakiś strzał. Zakamarki Białego Domu. Taki tytuł nosi książka Marka Wałkuskiego. Dziś kwadrans przed 12. Pierwszy fragment tej książki na naszej antenie. Oczywiście zapraszamy. No a państwa muszę zaprosić do dogrywki. Czy pani Paulina jest gotowa na dogrywkę? Tak. I pamięta pani, by odpowiadać jak najszybciej, kto pierwszy, ten lepszy, bez zgłaszania się, po prostu krzyczymy odpowiedź. Pan Michał, mam nadzieję, także. Tak jest. Drodzy państwo, mam nadzieję, że państwo lubią grzybobranie, bo będę pytał o grzyba. I pytanie jest takie, który to grzyb? Pierwsza podpowiedź brzmi: jego trzon zwęża się ku dołowi, a kolor ma taki sam jak kapelusz. Czubajka kania? No, sprytnie, sprytnie, ale to nie jest ta odpowiedź. Próbujemy dalej. Tutaj nie, tak, to było dzisiaj rzeczywiście w audycji. To nie jest ta odpowiedź, ale próbujemy dalej. Oczywiście pani Paulina dalej także może odpowiadać. Ten kolor, o którym mówiłem, w uproszczeniu jest żółty, ale to tak od bladego do rdzawo-żółtego. Maślak. Kurka? Ta druga odpowiedź była odpowiedzią poprawną. Kurka to jest grzyb, o który pytaliśmy. Więc pani Paulina zwycięża. Poproszę fanfary. Specjalnie dla pani Pauliny wielkie gratulacje. Pani Paulino, a panu Michałowi bardzo dziękuję za dzisiejszą zabawę. Ja również. Pani Paulino, w takim razie utwór na zakończenie porannej audycji dziś to? Tak trochę dla rozruszania. Sadistic Magician zespołu Municipal Waste. Czy to jest mocna muzyka gitarowa? Dobrze kojarzę? To jest taki trochę trash metal. Córka mnie niedawno zaraziła. A, no dobrze, sprawdzimy, czym córki zarażają dzisiaj mamy w świętokrzyskiem na koniec porannej audycji. Pani Paulino, gratuluję i dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. A tymczasem Friendly Fires i Silhouettes na trójkowej antenie. 8 minut mamy jeszcze do godziny 9. Być może są z nami słuchaczki i słuchacze, którzy już o 6 włączyli Trójkę i usłyszeli w serwisie informacyjnym Trójki taki krótki dżingiel. Klimat. I ten dżingiel, o, wraz z tym pogodowym podkładem, oznaczał będzie teraz w serwisach Trójki informacje dotyczące klimatu i zmian klimatu. Będziemy Państwu prezentować najważniejsze informacje dotyczące właśnie klimatu, suszy, zanieczyszczenia powietrza, produkcji energii z odnawialnych źródeł czy anomalii temperaturowych. To będzie 6 razy dziennie, co 3 godziny, więc skoro ta pierwsza informacja klimatyczna była o godzinie 6, to kolejna będzie już za kilka minut o 9, a później także o 12, 15 i tak dalej, bo uważamy w Trójce, że o zmianach klimatu i o tym, jak wpływa on na nasze życie, trzeba mówić codziennie, nie tylko przy okazji. Więc informacje klimatyczne w serwisach Trójki, także tym najbliższym o godzinie 9. Na to już teraz Państwa zapraszam. Proszę słuchać uważnie. Będzie między innymi ta muzyczka w tle. Ale zanim ta spokojna, pogodowa muzyczka, to coś mocniejszego od pani Pauliny, która zwyciężyła dziś w mniejszej grze. Municipal Waste, Sadistic Magician w Trójce. No sprawdźmy, co to jest. No, tętno zdecydowanie szybsze po takim kawałku Sadistic Magician. No, pani Paulino, rzeczywiście to było coś na rozruszanie o poranku i mam nadzieję, że to był też dowód. Dowód na to, że Państwo wybierają dowolnie utwór na koniec porannej audycji. Oczywiście ci z Państwa, którzy wygrają mniejszą grę, raczej w te wybory nie ingerujemy, czego dowodem, mam nadzieję, ten trash metal w Trójce kilka minut przed godziną 9. Co w radiofonii chyba nieczęsto się zdarza. A pora teraz to 4 minuty do godziny 9, więc Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Stanisław Pyrzyna i Robert Grządowski bardzo dziękują za poranne spotkanie w Trójce. Za kilka minut u nas serwis Sport i Pogoda. Jeszcze te kilka minut zostanę, by powiedzieć dzień dobry i dobrego dnia Justynie Grabasz. Autopromocja. Podobno obrazy mają tylko dwie strony. Przód i tył. W trzeciej stronie obrazu pokazujemy, że jest jeszcze jedna. Ukryta, pełna zagadek i emocji. Gdy powstawała Dziewczyna z perłą, była obrazem bez znaczenia. Za nią stoi tłum widzów i tu znowu widzimy mistrzostwo lotu. Denerwowany policjant zażądał od marszantki zdjęcia obrazu. Trzecia strona obrazu. W każdy poniedziałek po 11 w audycji Dobrego Dnia. Zaprasza Jarosław Jaworski. Sponsorem audycji jest polska marka odzieżowa Medicine z kolekcją inspirowaną twórczością Zdzisława Becińskiego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.